şeyde her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Bugünkü sohbetimizin sonucu birçok sohbetleri anlatırken boş gözden bakıldığını görüyorum. Bu da gösteriyor ki Kur'an'ın güzel okunmadığı, belki okunup düzgün anlaşılmadığı veya anlamaya çalışmadığından kaynaklanıyor. Böyle bir sohbeti yapmayı münasip gördüm ki hem kendi nefsim hem de onların arkadaşlarım Kur'an'ı haktan alıkoyuyorsam ben bir tavuk bulabilirim. Doğru mu? Güzel. Tavuk neymiş? Allah'a giden yolu keser. Buzağa kapıyorlar mıydı? Buzağa onların nesiydi? İlahiydi. Buzağa ne şimdi burada? Sağ olsun. Onlara göre ilah olarak... Allah ne diyor kitabında? Sanem. Hiç dedin mi Sanem? Duymuş olabilir mi Allah'tan böyle? Güzel. Okumamışım. Kur'an okumadın mı? Meal olarak hatırlamam yani. Kur'an okumadın da. Allah Sanem diyor bak şimdi. Tavuk parçalara ayrıldı. Maide suresine git şimdi. Ey İsa, sen ne dedin onlara? Ananı ve seni ilah edinsinler diye diyor. Okudun mu bunu? Hayır. İsa'ya ilah diyebilir misin? Şey, tavuk diyebilir misin? Ben şimdi ithal ettim. Tutun mu ya onun tavuk Allah'a giden yolu kesiyor mu? Kesmiyor. Bunlar sorumlu değil ki onlar. İşte bak bu kelimenin manasını bilmediğin için İsa'ya gidiyorsun hemen avukatlığa soyunuyorsun. Ama İsa Aleyhisselam avukatlık yaptığın olmadı ki. Ya Rabbi sen de biliyorsun ki ben onları sana bir olmaya, birlemeye davet ettim. Ben onlara şirk koşun demedim ki diyor. Senin avukatlığına gerek yok. Allah zaten orada ne yapıyor? İsa Aleyhisselam'ı kendi adına konuşturuyor. Kur'an okumuş olsaydım bu cümleleri bana kullanmazdım. Demek ki tağut özel bir tanım isteyen bir kelime. Evet. Öyle mi? Bir şeyler çıkıyor şimdi. Hadi bin Hatem geliyor. Biz onları Rab edinmiyoruz ki diyor. Dönüyor. Boynunda bir haç var. Ey Hadi şu ve seni bir at diyor. Ve sen neye deniyormuş? Sanem neye deniyormuş? İlahın hayvan olan cinsine, canlıysa buna ne deniyormuş? Sanem. İlahın simgesi veya tağutun simgesi ama cansız bir varlıksa bayrak gibi, haç gibi veya bir kelle gibi olan bir şeye ne deniyormuş? Vesel. Bak bunların hepsi ayrı ayrı kavram. Niye bu kelimelerin üzerinde duruyor Naci desen? Karşıdan bir karı geliyor desem, yaşlı olabilir mi bu? Olabilir. Nenem de olabilir mi? Olur. Genç bir kadın da olabilir mi? Ama bunların hepsi farklı farklı bak. Bunları ayırmadığın zaman din belki birçok meseleleri de ayırmaz. Yani bu gözden bakmadan lazım. Yaşadığımız kara parçası da ya. Niye küfür toplum diyor bu toplumu? Bu toplum ne zaman dinle tanışmış ki dinden çıkıp da gavur durumuna düşsün? Yani ben şimdi toplum için kendim için sormuştum yarısı. Kendin için sorma. Kendin için sorsa gidip bence Kur'an'ın baştan sona güzel olur. Yani bana soracağım ne olur orada? Şimdi hocam ben Kur'an'ı okudum. İki yerde şöyle bir ayete rastladım. Tağut'un askerleri, tağut diyor. Allah'ın dostu, Allah yolunda savaşır. Ben bu ayeti anlamadım. Bana bir izah edebilir misin? Peygamberden ne geliyor, sahabeden ne gibi nakiller geliyor da bana böyle soru sorar. Ben sana ne olmuş tağut diye. Ama sen bana çıtlak çıtlak böyle kelimeler seçersen ben sana bir dönecek Kur'an'ı okuyorum. Okumadan buralara girince sen de bir tağut olabilirsin. Kur'an'ı anladın. Ya şimdi okusan da yani Kutat gelmiş sor ya biz de iyi miyiz? Satalım zekatını verelim. Anlamak bu kadar kolay değil. Anlayamıyorsun sen ya. Bak anlanmayan bir din yok. Şöyle hayır yani olur mu? Doğudaki bedeli bile anlamış. Yani şimdi tağutlara itaat etmeyin mesela. Tağutun ne olduğunu bilmezsen sen bile tağut işte, olabilirsin. İşte diyorum yani ben şunu burada önce sordum mesela yani tağut meselesini sordum. Tağut ilahi giden yolu kesen her şey. Nasıl gidiyorum bak anahtarı da benim cebimde. Ancak bana gelirse ben açarım. Senin anladığın tağutsa hüküm koy. Parti. Mesela dört terimi yaz anlamısız. İlah ve tağutu tarif eder. Devleti tekfir eder. Parlamentoya gelince ne der? Ebul Ala Matubi. Bilir misin? Hucurat 10. ayeti çabuktur. Hatırlamıyorum yani bilmiyorum. Müminler kardeştir ayetinde. Bütün insanlar kardeştir tipinde. Ele alarak demokrasiye caizdir. Hem de dört terimi yazdılar. Sen baştan sona bir Kur'an'ı al elini. En az 30 kere bir oku. Ne var? 30 bin mi almış? Baştan sona okuması 30 bin mi almış? 18 saat. Askerden gelmiş. İşi de yok. Evet. Mis gibi. Ramazan ayında geliyor. Şeytanlar da parlar. Yani şimdi baş baş okumak da hani okuyup da ara ara okuyoruz yani bazı yerlerini niye ama. Niye ara ara okuyor? Nöbete gittiğinde iki saat orada bekliyor muydu? Evet. Niye? İstersen bekliyorum. O kadar verirler mi? Burada da veriyor melekler ama ahirette alacak cezası. Yani şimdi orada cezayı affettirmiyorlar. Yani Allah mühlet verdi diye rahat hareket edilebilir ki bize. Dört terimin getirdiği tahrifat bu. Ahmet dedi mi? Dört terim gerçekten inanıyorum diye samimi diyen birçok insan çok tahrif etmiştir. Ama çok tahrif etmiştir. Var öyle bir İstanbul'dan arkadaşım da mesela yani tamamen yani devlet ilişkisini kesmiş durumda. Çocukların resmi nişan yapmıyor. Adı ne? Ertan. Ertan. Evet. Aksaray mı? Şey Konya. Konyalı da Aksaray. Asıl adı Abdurrahman mı deniyor? Abdurrahman Kuşun mu deniyor? Yok, Ertan. Yurt dışına gitmiş, yurt dışına buluyor. Nesli zulmet mi? Mısır'da. Ben? Mısır'da. Yok yok, şey Almanya'ya gidiyor işte. İnşallah hayırlı. Yani bayağı bir, bunlar 3-4 tanıdıklarım kadar yani 4-5 kişi var. Bir tanesi yeni evlendi mesela. O da aynı şekilde resmi nikah yapmış. 3-4 tanıdıktan isimleri biliyor musun? Ne isimleri? Bir tanesini unuttum da öteki Osman, onu tanımazsınız. Başka? Öteki ismi ya. Ebu Zer? Değil. Azimel? Değil ya. Ya onları tanımayız. İnşallah hayırlı olur. Hüseyin abi, şimdi gıybetin, şu gıybete girer mi? Bir adam nefsine zulmediyor. Yani Allah'ın kendisine haram kılmadığı bir şeyi kendisi kendi nefsine haram kılıyor ve bazı şeyleri şey yapıyor, zorluklara katlanıyor bunun şeyinde. Bu nefsine zulümdür değil mi? Neyse, ev sahibi olduğun için seni şey almayacağım, cümleni düzeltmeyeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tutuyor, bal şerbetini bir daha içmeyeceğim diyor. Bal şerbeti helal değil mi? Helal. Helal. Hanımları kızdırıyor, bir daha içmeyeceğim diyor. Talak suresini, Tahrim suresini çok okudunuz mu? Hemen girişte ne diyor? Ey Resulüm diyor, benim sana helal kıldığımı, sen nefsine nasıl haram kılarsın? Bununla eşlerini mi razı etmeye çalışıyorsun? Haram mı kılıyor? Hayır. İçmeyeceğim diyor. Ama bu haram kılma yoluna doğru neymiş? Gerçek manada böyle anlaşılıyormuş. Bunu anladın mı? Böyle. Ben sorum oluyor asıl itibarıyla da evet. Böyle yapan bir adamın bu halini söylemek gibi değildir ama ehline aşikare değil. Ehli olan insana gidip söylenir, anlatılır. Yani bir kadın bile kocasının halini başkalarına anlatması gıybettir ama ehli olan yani bir insana gidip söyleyip oradaki kocasının arızalarını düzelttirmesi de gıybettir ama hak olan. Gıybetin bir sürü şeyleri vardır, cüzleri vardır. Allah kendisinden razı olsun, İmam Nevevi bu konuyu gerçekten çok güzel ele almıştır. Riyaz-ı Salih'ini okursanız orada gıybeti, hak olan gıybeti, batıl olan gıybeti çok güzel anlatır. Onu okumanızı tavsiye ederim. Riyaz-ı Salih'inde var gıybet. Gıybetin cüzleri. Herhalde ikinci cildi. Gıybeti. Çok harika almıştır. Yani gıybeti bir kelimeyle ele alamazsınız. Mesela bir gün Fatih diye bir kardeş vardı burada. Ona kadar da kendini bizden kardeş kabul etmese de cahil diyorum. Bana sen asisin, isyankarsın dedi. Tamam mı? Neden dedi? Bir sakal davası vardı. Bak böyle deme. Edepsizlik yapma. Böyle böyle hali var. Bu yüzden. Sen onun bir de gıybetini yapıyorsun. Asisin, isyankarsın. Fatih dedim, şu sözünü bir delillendir de. Kızmıyorum da yavaş yavaş kızıyorum. Artık kızmaya başladım. Şunu bir delillendir. Sen dedi Buhari'yi Müslüm okumadın mı? Okudum. Orada Ayşe annemiz bilmem boyu küçük dediğini duymadın mı? Duydum. O işte o söz denize darı denize karışsaydı su olarak denizi bulandırır diye Ayşe. Yama Allah'ın Resulü onun boyu küçük. Ben de onu dedim. Öbür türlü deseydin zaten iftira olur. Okumadın mı dedi. Hadisleri biz veya ayetleri diyelim. Ele aldığımızda zahiri şeyle ele ne yapamayız? Alamayız. Yani vahyin bir mantığı, bir mefhumu vardır. Diğer dersleri de anlatmanın nedeni bu. Mantık nedir? Şu bizim konuştuğumuz dilde Arapça olan lafızların Türkçe'ye çevrilmesidir. Değil mi? Mefhum nedir? Bu anladığımız mantık Allah subhanahu ve teala'nın yüklediği manadır. Murad-ı ilahidir ki buna gitmek gerekir. Gıybet. Kelime manasıyla ele alalım. Ne demek? Nevatikli? Kimi? Orada olmayan şahs. Değil mi? Gıyabından deyince orada olmayan şahs. Neden bir insanın arkasından konuşulur? Şimdi cümleni tekrar kurman gerekir. Gıybet neymiş? Yüzüne karşı konuşamadığını arkasından konuşma. Yüzüne karşı konuşamadığını arkasından konuşmanın da cüzleri var. Gıybetin hakkını vardır mı? Burada edebilirsiniz. Bir, gıpta edebilir misin? Yüzüne söylesen riya olabilir, insanı riyaya sevk edebilir misin? Mümkün. Değil mi? Zıttını al şimdi. Haset olabilir mi? Gıybet etmen için muhakkak bir sebebi, bir kuyruk acısı var yani. Hasedin veya bir kindarlığın veya onun toplumda konuşurken mesela Ahmet'ten konuşuyoruz. Ben Ahmet'i küçük düşürmek için konuşmuyorum ama Ahmet tuttu konuşmalarımdan rencide oldu. Öyle mi? Şuradan giderken benim gıybetimi yapabilir mi? Yapar. Yapmasına sebep ne? Rencide olduğunu zannettiği içindir. Ama Ahmet dese ki ben senin şu sözlerine katılmıyorum. Ben böyle dedim, sen böyle dedin. Bu seni bağlar. Sen anca laf salatası yaptın dese bana burada. Ben belki bunun sözüne karşı cevap verme şeyini ne yapacağım? Hakkım doğacak değil mi? Ama arkamdan konuşsa ne yapacak? Sadece içinin rahatlaması, boşanmasına sebep şeylerdir ki haram olan bu. Ya bunun bir sürü cümle var. Yani kuyruk acısı yoksa... Kuyruk acısı yoksa, haset de yoksa, hayra söyleniyorsa, yani ameller niyetlere göredir hadisiyle bu alakalı. Yani en güzel oradan okursan soru bir cevaba girmiyor. Geniş anlatılıyor. Mesele de mert konuşmamız. Anlamda cevap verilecek bir şey değil. Bir tekfirci vardı. Arada bir telefon ederdi. Hocam bu konu ne? Ben de böyledir İsmail der. Kapatırdım. Başka gün bir tane telefon eder. Böyle derdi. Ondan sonra beni bir taraflara getirmeye çalışıyor. Ben sözlerimi yazardım kenara kafama. Gelirdi. Aha Ben burada böyle dedim, burada böyle dedim, burada böyle dedim, şimdi böyle diyor, sen yalancısın derdi. Ben de tutar üç cümlemi de, bak burada bunun için dedim, burada bunun için, burada bunun için dedim, seni bana gelmene vesile almak için. Abi, bizim kişi tavsiye miyim? Ya Ankara'da ne kadar namussuz varsa, kimin hepsine ne tabi? Ne kadar namussuz? Namussuzlar tanımıyor mu? Cismen tanımıyor. Ben de onları tanıyorum. Namussuzlar kendini buluyor. Tevhidin bir cüzü vardır ki bidat ehlini bu kafasını ezmedir. Ben de bunu yapmayacağım şimdi. Subhaneke Allah. Haftaya bir o kadar daha olsa Rabbin Allah'ın ilmini yazmakla tüketemez diyor. Yani benden geliyor diyor. Seni yaratan benim. Senin ne yapacağını, ne şekilde hareket edeceğini, nasıl amel edeceğini bilen benim. Senin nefsinin de neyi isteyip neyi istemediğini bilen de benim diyor. Benim koyduğumla senin getirdiğin hüküm aynı olur mu? Mümkün değil. Ama Allah bizi bir şeyde uyarıyorsa muhakkak bu ne yapacak? Bizim başımıza gelecek. Bunun için de hal çaresi olarak ne yapıyor? Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. Herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz Allah'a ve Resul'una havale edin diyor. Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız diye de iki de ne yapıyor? Şart koşuyor. Yani demek ki birinci şart ahkam ayetlerinden birisi Nisa 82. İkinci kaide ise neymiş? Nisa 59 giriyormuş. İhtilaf etmeyeceğiz. İhtilafa düştüğümüzde kitap ve sünnete gideceğiz. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsak. Şayet bunu yapmazsak hem dünyada hem de ahirette nedir? Bir hüsranlık başımıza gelecektir. Demek ki tenevvuatla tezatı birbirinden ayırt etmek insanın ayağının yere basmasına ne yapıyor? Vesile oluyor. Bu ikisi İslam'da çok çok çok önemli kavramlardan iki tanesidir. Tezat ve tenevvuat. Bunlar Kur'an ilimlerinde, Kur'an'ı anlamada da çok büyük meselelerden bir tanesidir. Bu konuda yeterince bilgiyi İmam Suyuti'nin El-İtkan Ulumur Kur'an diye bir kitap var. Yani Kur'an ilimde ansiklopedisi. Burada bolca bir malumat bulabilirsiniz. İhtimal mana vermemek. Yani lafzın mantuku. Lafzın mantuku neydi? Arapça inen vahyin şu anladığımız kelimelerde meale dökülmesi. Buna ne denir? Lafzın mantuku. Lafzın mantuku, lafzen delalet ettiği lügat mana kastedilir. Umumen Kur'an'da öncelikle biz neye muhatabız? Buna, mantukuna. Kur'an'ın tercümesi veyahut mealindeki biz mantuku ne yaparız? Okumuş oluruz. Hiçbir zaman Kur'an lafzının mantuku ilahi murat değildir. Mu'teziller bu konuda Kur'an lafızları muhtemel mana taşıdığı zaman subut kat'i değildir. Buna karşılık biz de kaydede deriz ki ihtimal geldiği zaman istidlal batıl olur. Eğer bir nas ihtimal mana içeriyorsa kat'iyette biz o nas'ı delil olarak kabul etmeyiz. Bu cümleleri anladınız mı? Kur'an'ın ayetlerinin subutu kat'i ama dalalet ettiği mananın subutu kat'i değildir diye bir yuvarlak cümle kullanılır Mu'tezile fırkası. Yani mealciler, mantıkla gidenler, hadisleri reddedenler. Aslında bunun altında yatan nedir biliyor musunuz? Kırçeleştireyim bu cümleleri. Bunların sözü bu olduğu için bu şekilde kullanmak gerekiyor. Biz Kur'an'a inanıyoruz. Bu Allah'tandır, vahiydir. Bunu biz inkar edemeyiz. Fakat bunu açıklayan hadislerin biz gerçekten vahiy olduğuna inanamıyoruz. Çünkü o dedi, bu dedi, şu dedi, şu dedi. Bunun doğruluğunu biz nereden öğreneceğiz? Bunların subutu, yani peygambere dayandığı veya oradan da Allah'a dayandığı hati değil ki, bu zan ifade ediyor diyerek bunu zanni kabul ederler ve biz bunu kabul etmeyiz derler. Ve ihtimal geldiği zaman istidlal, yani oradan bir hüküm çıkarmak batıl olur. Bu bizim kaidemizdir. Eğer bir nas ihtimal mana çıkarıyorsa ondan kesinlikle nas diye, delil diye bir şey kabul edilmez. Mesela delil olarak ne getirebilirsiniz? Gerçi birazdan açacağım da. Mesela Vaka suresinin 78-79. Ayete giderseniz orada Allah Azze ve Celle ne diyor? Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Ayeti şimdi çıplak olarak Hanefi mezhebi ele alarak tutarlar Kur'an'a dokunmayı yasaklar. Şimdi ayetin manasına gidiyor. Mantık bu. Normal bir dökülen başkası dokunamaz. Şimdi ayetin siyakla sibak ilişkisine baktığımız zaman gerçek ortaya çıkıveriyor. Mekke müşrikleri ne diyorlar? Ne malum Muhammed'e cinlerin getirip de haber getirmediği. Onlar o toplumda cinleri yalancı, haber hırsızı, her türlü kötülükten uğraşan varlıklar olarak görüyorlar. Ne malum Muhammed'i de kandırmadıkları bu tipte getiriyorlar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ne diyor? Buna muhafızdan, namustan, temiz olandan, Cibril'den başkası ne yapamaz? Dokunamaz diyor. Ama ayetin cümlesinde siyakını sibakını bırakırsan meal mantığıyla alıverdiğinde bu sefer kendi istedikleri mana ne yapıyor? Çıkıveriyor. Halbuki burada çift mana çıkıyorsa, değişik manalarda çıkıyorsa senin bundan istidlal yapman, hüküm çıkarman, delil getirmen mümkün değildir. Siyak ve sibak ilişkisine ne yapman gerekiyor? Bakman gerekiyor. Yine nas'ın mantığı illa da ilahı murad etmek demek değildir. Fakat nas'ın mantığının bizi Kur'an'ı anlamada muhakkak katkısı vardır. Biz okuduğumuz herhangi bir nas'ın mantığını anladıktan sonra bunun mantığından gayri delalet ettiği bir mefhumun olup olmadığını ne yapmamız gerekiyor? Araştırmamız gerekiyor. Yani cümleyi açarsak biraz, Kur'an okumadan insanın düşeceği hata 100'se Kur'an okuyup düşeceği hata bunun yarı yarıyadır. Öbür yarısı da onun mefhumuna gidip bakmadığındandır. Sırf mantıkından ele alıp da Kur'an'ı anlamaya çalıştığındandır öbür hatalar. Gidip peygambere müracaat etsen, sahabenin o ayeti nasıl anladığına bakıversen, öbür arızalarında kendiliğinden otomatikman ne olacak? Çözülüp, yok olup gidecektir. Ama lafzın mantıkını ele alıp da tamam, ben yakaladım bunu. Hariciler tipinde, Mutezile tipinde ayeti ele alıp da öbürlerini görmemezlikle ne yapamazsın? Gelemezsin. Çünkü vahiy umumdur. Allah şurada bir şey söyleyip Azze ve Celle bunun zıttına şurada bir şey ne yapmaz? İndirmez. Haşa bu. Gelen vahye bir tekmedir, itirazdır. Mesela konuyla alakalı içki size haram kılındı deniliyorsa da bunda mantıkının bir de mefhumunun olup olmadığını araştırmanız gerekmez. Çünkü bu ayette geçen ifade ihtimal taşımayan kesin bir ifadedir. Bunu anladınız mı? Yani ben bunun işte siyakı sibakı var mı diye bakmam. Çünkü kesin bir ifadeyle ne yapıyor burada? İçki size haram kılındı. Bıraktınız değil mi? Bu tipte ne yapıyor? Tak hükmünü koyuyor. İlla da bunun başka bir şeyine gitmeniz gerekmiyor. Bu ayet avamın bile rahatlıkla anlayabileceği kadar açık ve net bir ayettir. Ancak söz konusu edeceğimiz abdestin hangi yerlerde bozulduğunu ve teyemmümün gerekli olduğunu bildiren bir de diğer ayette ise Allah Azze ve Celle bakın şöyle diyor. Kadınlara dokunduğunuzda bu lafzın demek istediği manayı anlamak için ayetin siyakına ve sibakına bakılır. Eğer bu ayeti anlamada şimdiye kadar gelen şekliyle farklı farklı anlaşılıyorsa bu demek olur ki bu ayetin mefhumunda bir müşkülat var. Çünkü ihtimal mana ihtilafa götürür. ihtimal mana geldi mi istidlal da ondan tek hüküm çıkarmak da ne olur? Batıl olur. Bunu söylerken şu ayetten istinbat ederek söylüyoruz bakın. Onlar hiç Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Hiç akıl etmiyorlar mı? Eğer bu kitap Allah'tan gayrısından gelmiş olsaydı bunda birçok müşkülat olurdu. Yani bu usulleri çıkarırken kafamızdan çıkarmıyoruz. Yine Allah'ın diğer indirmiş olduğu ayetlere ne yapıyoruz? Bakarak anlıyoruz. Eğer biz bir nas'ı ele aldığımızda ihtimal varsa bu ayete ne yapar? Ters düşer. Demek ki Allah ihtimallı, çift manalı bir şey ne yapmaz? İndirmez. Çünkü ihtimal mana insanı nereye götürür? İhtilafa götürür. İhtilafıysa Allah kitabında ne yapıyor bu ayette? Zemmediyor. Bu ayeti bilmeyen birisi, bu ayeti anlamayan birisinin katiyetle Kur'an okurken meseleleri selametle anlaması mümkün değildir. Bunu anladınız mı? Bu ayeti okumayan, bu ayeti anlamayan, Nisa 82. ayeti anlamayanın Kur'an'ı kesinlikle selametle okuması ve anlaması, meselelere yaklaşması, idrak etmesi mümkün değildir. Kur'an denilince ihtilafın, tezatın, ihtimalin, gafletin ve noksanlığın bulunmadığı söz anlaşılması gerekir. Tekrarlıyorum. Kur'an denince akla gelinen ilk şey ihtilafın, tezatın, ihtimalin, gafletin ve noksanlığın bulunmadığı bir kitap olduğuna atılmalı, anlaşılmalı. Fakat Kur'an lafzının muhtemel manasının varlığına bizi götüren amiller olabilir. İhtimal mana olacak, ihtimal manaya götüren, dalalet eden bir ifade olmazsa, tatbik edilen şeklin muhtemelliğinin ortaya koyması da, çıkması da mümkün. Çünkü Allah size içkiyi haram etti diyor. Burada ihtimal bir mananın olduğunu ifade eden hiçbir amil yoktur. Fakat kadınlara dokunduğunuzda abdest alın sözünde görünüşte bir muhtemellik yok. Bu ayette dokunma lafzen normal bir dokunma olarak ele alınıyor. Bu mevzuda Hanefiler ve Şafiler ne yapmıştır? İhtilaf etmiştir. Görünüşte. Şafiler bu ayetteki dokunmayı gerçek manada bir dokunma olarak ele almışlar. Hanefiler ise bu dokunmadan kasıt kadınla cinsi münasebettir. Yani cimadan kinayedir diye ele almışlardır. Öncelikle biz burada ihtimale, ihtilafa yer vermeden doğru bir tespit nasıl yapılmalıdır sorusuna bir cevap vermek gerekir. Mesele iyice anlaşılsın. Burada yapılması gereken ilk şey ihtimal geldiği zaman istidlal ne olur? Batıl olur. Buradan tek hüküm ne yapamazsın? Çıkaramazsın. Yani sen de doğrusun, sen de doğrusun ne yapamazsın? Diyemezsin. Meseleyi önce iki tarafa da bakmadan yaklaşman gerekiyor. Yani hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu kitap Allah'tan gayrısından gelmiş olsaydı bunda birçok çelişki olurdu. Demek ki burada bir çelişki var. Var. Ama bu Allah'tan gelen bir çelişki değil. İnsanların anlayışında. Birisi tutuyor kelime bazında mantıkını ele alıyor. Birisi de tutuyor mefhumunu ele alıyor. Mantıku da isabetli, mefhumu da isabetli. Ama biz lafızların mantıkına değil, mefhumuna muhatabız. Bunu anladınız mı? Yani bunu da delillere gittikten sonra anlaşılıyor. Aynen buna bir misal verirsek, Adi bin Hatem'in siyahla beyaz ipliği alıp mantık ve mefhum meselesini ele aldığımızda yastığının bir kenarına koyması, siyahla beyaz ipliği ayırt edene kadar yemeğini yemeye devam etmesi olayına baktığımızda Tirmizi naklediyor kitabı tefsirde bunu. Geliyor, Darimi de naklediyor. Ey Allah'ın Resulü, ben yastığımın kenarına siyahla beyaz ipliği koydum. Geceyle gündüzü onların ayırt edilmesine baktığımda bir türlü işin içinden çıkamadım. Ben bunları ayırt edemedim ama dışarıya çıktığımda güneş ta yukarıya varmış. Bu nasıl olacak diye sorunca, be adam, senin yastığın amma da enliymiş. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Yani buradaki ilahi muradın siyahla beyaz ipliği ayırt etmeye çalışman değil, geceyle gündüzün birbirinde ayırt edilme vakti, yani fecir kastediliyor. Burada mantıkıyla yola çıktığı için ne yaptı? Hata etti. İmam-ı Şafii de burada ne yapmıştır? Hata etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Yine de kendisine bir ecir vardır. Çünkü kendisine gelip ne yapmışlar? Sormuşlar. Ey imam, kadınlara dokunmak abdesti bozar mı? Bakmış sünnetten bir şey kendisine ne yapmamış? Ulaşmamış. Allah kitabında böyle diyor deyip gene de hayırda bir iştihat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Allah'ın sözünün üzerine bir söz binine bina etmekten kaçmıştır. Ama Hanefi mezhebinde ise orada da isabet etmiştir. Bundan kasıt cimadır diyerek orada da ne hassa isabet olmuş. İmam Malik'in Muvatta'sında geçen bir hadiste ise Ayşe validemize Abdullah bin Zübeyir gelir ve diyor ki, ey müminlerin annesi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımlarından bazılarına dokunup abdest almadan namaza gider miydi? Bunun üzerine Ayşe annemiz tebessüm ederek o hanımlarını öper, abdest almadan çıkar, namazını kılardı. Hatta Ramazan ayında bile bunu yapardı diyor. Abdullah bin Zübeyir diyor ki, o sen miydin diye sorduğunda Ayşe annemiz tebessüm etti. Onun yeğeniydi, Esma'nın oğluydu, yani kardeşim oğluydu, rahat konuşabileceği birisiydi. Ve bu da nedir? Demek ki dokanmak, öpmek dahi abdesti de orucu da ne yapmıyor? Bozmuyor. Burada da demek ki bu naz bu şekilde abdest bozar diye hükmeden birine geldiğinde artık onun inandığı ne oluyor? Çürümüş olması gerekir. Ama eğer insan taklit ediyorsa, kitap ve sünneti değil de, peygamberi değil de, başka başka insanların sözlerini kabul ediyorsa, ne yapar? Bunu kabule yanaşmaz. İhtilafın hal çaresi olarak sünnete gitmez. Neyine gider? Nefsine, kör taklitine gider ve hem kendini saptırır, hem de soru sorar insanların saptırmasına neden olur. Aynen Halil Güneş diye birisi var, işliyordunuz mu? Şu Şafii ilmi hali falan yazar, doğru birisi. Bu Konya Selçuk'ta Nasih ve Mensu'yu inkar eden Said Şimşek'in kayınpederidir. Nasih ve Mensu'yu kabul etmiyor. Profesör Doktor Said Şimşek'in kayınpederidir. Buna arkadaşlar gidiyorlar. Hocam diyorlar, sünnet nedir, ne değildir? Vahiydir diyor. Buhari Müslüm nasıldır diye soruluyor kendisine. Bunlar Kur'an'dan sonra birinci kitap, kaynak kitap. Peki peygamberin sözü nedir? Vahiydir. Şurada peygamberin sözü var, şurada başka insanın sözü var. Alınır mı? Mümkün değil. Kafir olur diyor. Ondan sonra arkadaşlar tutuyor. İşte müzikçik bu ya. Hocam kadına dokunmak abdesti bozar mı? Kendi Şafii imanında da kadının dokunmanın abdesti bozduğunu zikreder. Bozar diyor. E ama hocam diyor, yani peygamberden hadis var. E karanlıksa diyor. Arkadaşlar da müzikçik ya. Hocam karanlıkta yabancı kadın ne iş var evde diyor. Dokansa da kendi karısı gibi dokanmış. Bir şey olmaz diyor. İşte ben size böyle bir şey diyorsam o böyledir. İnanmıyorsan basar gidersiniz diye arkadaşlar orada kovuyor. Bizim Türkiye'deki insanların durumu bu. Taklit insanın gözünü şöyle diyor. Şurada söylediğine şurada inkar ederler. Yani demin bazı kaydeleri zikrettiğimiz gibi Kur'an nasıl bir kitaptır diye sorulduğunda ihtilafın, tezatın, gafletin, çift ihtimalli bir şeylerin bulunmadığı bir kitaptır. Bunu kime sorarsanız sorun, böyle cevap verir. Eksik olmadığını, tamam olduğunu, gafletin olmadığını, dinin tamamlandığını, şüphe olmadığını söylerler. Sözlerinde hiçbir müşkülat nedir? bulamazsın. Ama bunları ispata zorladığınızda, herhangi bir meseleyle karşı karşıya bıraktığınızda, işte o zaman sözleriyle amellerinin nasıl birbirini yalanladığını, tezata düştüğünü ne yaparsınız? Görürsünüz. İşte buna ne denir? Fısk. Yani sözden amelin birbirine ters düşmesidir. Bu ileri boyutta bir faktör ki bu da ölümden beterdir. Demek ki Kur'an'ı anlarken siyah ve sibak ilişkisini ne yapacakmışız? Çok çok iyi dikkat edecekmişiz. Bunun yanında tenevvuattan tezatı, âmla hası, umumla hususu birbirinden ne yapacakmışız? Ayırmayı bilecekmişiz. Eğer bu konulara dikkat etmezseniz, dikkatli eğilmezseniz, kitabı okurken, sünneti okurken bu şekilde anlamaya çalışmazsanız, birçok meseleyi müşkülatlı şekilde anlamanıza vesile olur ki, bu da Allah muhafaza ayağınızın kaymasına, kitap ve sünnetle amel etmenize engel olur. Mesela, umumla hususu anlamanız için, umum nedir, husus nedir? Müminler temizdir diyor, Subhanallah diyor, ancak müşrikler pisliktir. Demek ki müşrikler umuman neymiş? Pislikmiş. Sadece müminler temizmiş. Ama Ebu Hureyre radıyallahu anh kendisi ihtilam oluyor. Allah Resulü'nü görüyor karşıda. Onun yanından kaçıyor. Çark ediyor. Peygamber aleyhisselamın bu gözünden kaçmıyor. Ebu Hureyre gusledip yanına gittiğinde bir adam diyor. Ben seni orada gördüm. Nereye kaçtın? Ey Allah'ın Resulü ben o zaman pistim. Nerede geçiyor? Bütün tarih damlar. Müminler temizdir. Ancak müşrikler pis. Ve amel ilişkisi.